Book 2 28 28 28 في الفندق شكاوى Во хотел поплаки Во хотел поплаки الدوش لا يعمل Тушот не работи. Тушот не работи. Ла јужаду маун сахен. Нема топла вода. Нема топла вода. А јумкинуком ан тукалифу ахадан ли јуслиха? Можете ли тоа да го поправите? Можете ли тоа да го поправите? لا يوجد تليفون في الغرفة. Во собата нема телефон. Во собата нема телефон. لا يوجد تلفزيون في الغرفة. Во собата нема телевизор. Во собата нема телевизор. لا يوجد بالكون شرفة للغرفة. Собата Нема балкон. Собата нема балкон. Алгурфа сахиба. Собата е премногу гласна. Собата е премногу гласна. Алгурфа сагиратун жиддан. Собата е премногу мала. Собата е премногу мала. الغرفة معتمة جدا. صوبتا е премногу تمنا. صوبتا е премногу تمنا. التدفئة لا تعمل. Парното не работи. Парното не работи. المكيف لا يعمل. Клима уредот не работи. Клима уредот не работи. Телевизион муаттал. Телевизорот е расипан. Телевизорот е расипан. Хаза ла јуџибуни. Тоа не ми се допаѓа. Тоа не ми се допаѓа. Асару алин џиддан алеј. Тоа ми е прескапо. Тоа ми е прескапо. Аиндакум ма хуа архас? Дали имате нешто поевтино? Дали имате нешто поевтино? Хал јуџаду бејту шабабин бил курби мин хуна? Има ли овде во близина хостел? Има ли овде во близина хостел? Хал јуџаду пенсион бил курби мин хуна? Има ли овде во близина пансион? Има ли овде во близина пансион? Хал јуџаду матам бил курби мин хуна? Има ли овде во близина ресторан? Има ли овде во близина ресторан?